Codziennie niskie ceny i najgorętsze grillowe okazje na piwa. Do środy. Piwo Żubr Jasne pełne 500 ml, 2,49 za puszkę przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 sierpnia, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent chce chronić interesy Polaków. Do Sejmu śle kolejne projekty ustaw. Na Podlasiu wpadł przemytnik, wiózł autem grupę nielegalnych migrantów z Somalii. Od września droższy przegląd techniczny samochodu. Do Kancelarii Sejmu wpłynęły dwa prezydenckie projekty ustaw. Dotyczą zerowego PIT-u dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci oraz ochrony rolnictwa. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreśla, że oba projekty mają chronić interesy Polaków. Te projekty regulują po pierwsze zakaz sprzedaży polskiej ziemi, a więc mówimy tutaj o 20-letnim moratorium na sprzedaż polskiej ziemi cudzoziemcom, ale co niezwykle istotne w przypadku ustawy Ochrona Polskiej Wsi, mówimy tutaj o zakazie sprowadzania żywności spoza krajów Unii Europejskiej, a więc mówimy tutaj przede wszystkim nie dla umowy z Mercosur i dla sprowadzania w sposób niekontrolowany żywności z Ukrainy. Drugi projekt PID 0 Rodzina na Plus zakłada zniesienie podatku dochodowego dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, a także podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych oraz uszczelnienie systemu podatkowego. Do 8 lat więzienia grozi obywatelowi Rumunii, który miał przewozić 6 Somalijczyków. Kiedy policjanci zauważyli w gminie Narywka na Podlasiu auto wyjeżdżające z lasu, próbowali zatrzymać kierowcę. Ten ruszył. Po kilku kilometrach pościgu wjechał do rowu, informuje Marta Rodzik z podlaskiej policji. Zarówno kierowca, jak i pasażerowie auta próbowali jeszcze uciekać pieszo, jednak już po chwili wszyscy zostali zatrzymani. Okazało się, że za kierownicą Mercedesa siedział 21-letni obywatel Rumunii, a autem podróżowało jeszcze 6 młodych mężczyzn, obywateli Somalii, którzy przebywali na terenie Polski nielegalnie. Policjanci przekazali rumuńskiego kuriera i 6 Somalijczyków pogranicznikom. O dalszym losie 21-latka zdecyduje sąd. Kierowcy zapłacą więcej za obowiązkowy przegląd techniczny samochodu. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że od września stawka wyniesie 149 zł. To 50 zł drożej niż obecnie. O podwyżkę od wielu lat zabiegali właściciele punktów diagnostycznych. Karol Rytel z Polskiej Izby Kontroli Pojazdów przypomina, że ceny przeglądów obowiązują od ponad 20 lat. Ostatnia zmiana, nowelizacja cennika badań technicznych miała miejsce w 2004 roku. Wtedy był ustalony cennik. Od 21 lat cena nie była waloryzowana. Przez ten okres wzrosły niesamowicie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Wzrosła inflacja. Ministerstwo Infrastruktury pracuje też nad nowymi przepisami dotyczącymi kontroli pojazdów. Amerykański prezydent ogłosił, że oddaje Departament Policji w Waszyngtonie pod kontrolę federalną, odbierając ją częściowo lokalnym władzom. Do stolicy Donald Trump kazał wysłać oddziały Gwardii Narodowej. Decyzja zapadła po tym, jak w zeszłym tygodniu Trump zarządził zwiększenie obecności służb federalnych w mieście na tydzień, powołując się na rosnącą przestępczość. Amerykański prezydent podkreślił, że podejmuje historyczne działania w celu zwalczania przestępczości i bezdomności. Powołał się na przepis ustawy pozwalający na federalne przejęcie kontroli nad miejscową policją, choć zazwyczaj taki stan obowiązuje do 48 godzin. Nie wiadomo, czy prezydent planuje go przedłużyć i poinformować o tym kongres. Przestępczość jest poza kontrolą, ale my szybko zrobimy z tym porządek. Tak samo w przeszłości zrobiliśmy to w przypadku południowej granicy. Ogłaszam dzień zwycięstwa dla stolicy i jej powrót do normalności, powiedział Donald Trump. Na początku lokalne służby wspierać będzie 800 żołnierzy Gwardii Narodowej, a ich liczba wzrośnie w razie potrzeby. W przeciwieństwie do innych stanów, Dystrykt Kolumbii nie ma kontroli nad własną gwardią. Podlega ona bezpośrednio prezydentowi. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. W pierwszym LO w Lublinie odkryto 10 malowideł. Pochodzą prawdopodobnie z okresu międzywojennego. To oznaczenia sal, w których odbywały się zajęcia. Odkryto też jedno malowidło z okresu II wojny światowej. Zachowamy je i zabezpieczymy, mówi dyrektor szkoły Kamil Kamiński. Gmina szkolna. A czym była gmina szkolna? A właśnie tego nie wiemy. Prawdopodobnie księgowość. Kadry. Izba harcerska. Czyli działali tu harcerze, dzień dobry. Tak, modelarnia. Napis fizyka, chemia przez J na końcu, więc wskazuje faktycznie, że to dosyć wiekowe. Właśnie o to chodzi, żeby odzyskać gdzieś pamięć o tych ludziach, którzy tu byli, pracowali, uczyli się. Tak? Każdy z nich wniósł jakąś cegiełkę do historii szkoły. A z dyrektorem liceum rozmawiał Tomasz Maczulski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you. Jutro słonecznie, jedynie na krańcach północno-wschodnich nieco więcej chmur. Będzie od 20 stopni nad morzem, około 26 w centrum, do 29 na południowym zachodzie. Autopromocja. Tylko u nas. Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. Ten chaos jest całkowicie intencjonalnie tworzony. Dla osoby z zewnątrz bezsensowne działania człowieka, dlatego człowieka są w centrum jego życia. Teraz trochę zacząłem myśleć. Później zacząłem myśleć. To jest na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. I wiele, wiele osób wraca z pustymi rękami. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Zbliża się 22:06. Zaczynamy drugą część programu. Uwaga, start! Every night when the sky turns red up above, I feel the beat in my veins and I'm searching for love. You know that hips don't lie and leave you hypnotized. Just give me one more try and make you feel that vibe. When the door Mimo tego, że dzisiejsza audycja traktuje o shoegazie, a nie o metalu, nie mogłem sobie odmówić zagrania paru fragmentów z dopiero co wydanego 5. albumu japońskiej grupy Baby Metal. Płyta zatytułowana jest Metal Force, a w utworze sprzed chwili Ratatata, gościnnie niemiecki zespół grający taki miks muzyki elektronicznej z metalową Electric Callboy. Za chwilę raz jeszcze Baby Metal z tej samej płyty. To będzie utwór zatytułowany Metal z dwoma wykrzyknikami i gościnnie sam Tom Morello. Baby Metal i Tom Morello na gitarze Metali, fragment albumu Metal Force. Pozostajemy w Japonii, ale wracamy już do shoegaze'u. Za chwilę jeden z najpopularniejszych zespołów shoegaze'owych z Japonii, Kinoko Teikoku. Grupa prowadzona przez wokalistkę i gitarzystę Sato Kyaki. Za chwilę z płyty Time Lapse sprzed lat 7, bo zespół już nie istnieje, dwa muzyczne fragmenty. Shitohira śpiewała Kyaki Sato z zespołem Kinoko Teikoku. Zespół niestety już od kilku lat nie istnieje. Za chwilę kolejna Japonka, ale już z zespołem, który działał, bo też nie istnieje w Stanach Zjednoczonych. Mowa o grupie Asobi Seksu z Nowego Jorku. Liderką, wokalistką grupy była Yuki Chikudate, grająca również na gitarze, a współkompozytorem nagrań zespołu Asobi Seksu, także drugim wokalistą i gitarzystą, też czasami producentem, był James Hanna. Zajrzymy teraz na drugi album w dyskografii zespołu Asobi Seksu, rok 2006, Cytrus. W dwugłosie to jedna z charakterystycznych cech shoegaze'u, czy to brytyjskiego, czy też tego zza oceanu. Asobiseksu, Strawberry Sea, Thursday. Teraz z Japonii przenosimy się do Polski i posłuchamy Artura Rojka raz jeszcze, ale już w zupełnie innym składzie, bowiem w składzie supergrupy Leny Valentino. Sky is over. ścianie chat. Dom nauki wrażenia, wcześniej Otto Pilotto, dwa utwory z płyty Uwaga, jedzie tramwaj. Zespół Lany Valentino bywa zaliczany do shoegazu, choć twórczość grupy zdecydowanie wykracza poza ramy gatunku. W ostatnich kilku, czy nawet kilkunastu latach shoegaze znowu zyskał na popularności. Coraz więcej zespołów sięga właśnie po klimaty zbliżone do tej stylistyki. A na dowód za chwilę nagrania dwóch młodych krajowych grup brzmiących tak, jak kiedyś brzmiały zespoły, te, które zaczynały dzisiejszy program, te brytyjskie. Duszno z Warszawy. papierki, okruszki, a wcześniej meduzy. Grupa Duszno, a w roli głównej Katarzyna Nowakowska jako wokalistka. Czekamy na płytę długogrającą, bo na razie tylko epki i pojedyncze nagrania. Teraz z kolei przeniesiemy się do Krakowa, skąd posłuchamy zespołu Shoegazer, który już gościł w audycji GH Plus przed kilkoma tygodniami. Wtedy słuchaliśmy nowej piosenki zespołu zatytułowanej Ukrop. Dziś wracamy na album sprzed roku Domki z Azbestu. Yeah.